Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wichury, gradobicia i kilkanaście tysięcy odbiorców bez prądu. Pogoda dziś tak, że nie będzie łaskawa. Komisja weryfikacyjna rozpoczyna drugie posiedzenie. Ma być na nim przesłuchana Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale prezydent stolicy nie przyjdzie. Przed komisją w sprawie Amber Gold zeznania złoży żona Marcina P. Po wczorajszych nawałnicach około 18,5 tysiąca odbiorców w Polsce nie ma prądu. Takie informacje przekazało Polskiemu Radiu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Bożena Wysocka z centrum mówi, że najwięcej szkód wichury wyrządziły w centralnej części kraju. Najwięcej odbiorców bez prądu, około 8 tysięcy, jest w województwie mazowieckim. Również około 5 tysięcy w województwie łódzkim, 3,5 tysiąca w województwie lubelskim. W lubuskim już tylko 120 odbiorców. Również województwo warmińsko-mazurskie zostało poszkodowane i tam około 400 odbiorców jest bez prądu i około 1100 odbiorców w województwie podlaskim. Wczoraj strażacy wyjeżdżali 750 razy, głównie by usuwać powalone drzewa i wypompować wodę z piwnic. Wichury zerwały też dachy z ponad 70 budynków. W planie przesłuchania trzech osób: prezydent stolicy, byłego szefa gospodarki nieruchomościami i biznesmena skupującego roszczenia od kamieni do kamienic. W resorcie sprawiedliwości rozpoczyna się drugie posiedzenie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Z warszawskiego ratusza nie wpłynęło pismo, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się na przesłuchanie, mówi szef komisji Patryk Jaki i dodaje, że to i tak nie wpłynie na dalszą pracę komisji. Będziemy mogli spokojnie dalej procedować i wydawać decyzje, a to, że ktoś nie bierze udziału w postępowaniu, działa na jego niekorzyść po prostu. Drugi wariant, komisja ma możliwość ukarania finansowego świadka bądź strony, które nie stawią się na wezwanie. No i ostatnia możliwość to zwrócenie się do prokuratora, z której to możliwości nie będę chciał korzystać. Według obliczeń m.in. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w tak zwanej aferze reprywatyzacyjnej poszkodowanych jest około 40 tysięcy lokatorów i prawdziwych właścicieli nieruchomości. O tym, że sprawę reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Twardej można cofnąć, mówił w Trójce członek komisji Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Jestem o tym absolutnie przekonany po lekturze dokumentów, którą mieliśmy, bo my nie pracujemy tylko ze świadkami, ale też wcześniej czytamy wszystkie dokumenty w tych sprawach, mamy dostęp do pełnych akt. Uważam, że są przesłanki, żeby te decyzje zmienić. Hanna Gronkiewicz-Waltz składa deklarację złożenia informacji w sprawie reprywatyzacji przed prokuraturą, a więc przed organami, które mają konstytucyjne umocowanie do działań. Nikt nie zmusi pani prezydent do tego, aby złamała prawo, mówił dziś wiceprezydent Warszawy Witold Pal. Małżonka właściciela Amber Gold, Katarzyna P., złoży zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą. Przesłuchanie ma się rozpocząć za godzinę w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie zostanie doprowadzona z aresztu. Katarzyna P. w czasach działalności Amber Gold była prezesem i wiceprezesem w podmiotach wchodzących w skład grupy gdańskiego Parabanku. Członkini komisji i posłanka PSL Angelika Możdżanowska mówi, że komisja chce się dowiedzieć, jak wyglądała współpraca małżonków. Pytanie współpracy, współodpowiedzialności, ale a także zaangażowania w budowanie zarówno spółkę Amber Gold, ale także przede wszystkim jej spory udział w OLT Express, ponieważ wiemy, że wykonywała tam także umowy zlecenia. Z kolei członek komisji, poseł PO Krzysztof Brejza, uważa, że działalność Katarzyny P. jest raczej wątkiem pobocznym. Organizatorem tego wszystkiego i osobą, która kontaktowała się z prawdziwymi pilotami tego procederu, był pan Marcin, a nie pani Katarzyna. Ale sporo pytań będzie też również do pani Katarzyny. Wczoraj przed Sejmową Komisją Śledczą zeznawał założyciel Amber Gold Marcin P. Szacuje się, że jego spółka oszukała niemal 19 tysięcy osób, a straty sięgają ponad 850 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z zakazu wnoszenia laptopów na pokłady samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych wycofały się amerykańskie władze. Rząd Stanów Zjednoczonych zapowiedział jednak wiele dodatkowych procedur, które mają zmniejszyć zagrożenie terrorystyczne na pokładzie samolotów. W marcu tego roku rząd Stanów Zjednoczonych zaostrzył środki bezpieczeństwa na lotach z 10 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Amerykanie zakazali wnoszenia na pokłady samolotów większych urządzeń elektronicznych, w tym laptopów i tabletów. Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego John Kelly sugerował rozszerzenie tego zakazu na inne rejony świata, w tym Europę. Wywołało to sprzeciw linii lotniczych oraz Brukseli. Ostatecznie Kelly wycofał się z tego planu. Zamiast tego wprowadził szereg innych, drobniejszych obostrzeń. Terroryści chcą dokonać ataków na samoloty, by wywołać strach, uderzyć w gospodarkę i zakłócić nasze życie. Samolot jako cel ataku jest klejnotem koronnym w ich świecie, powiedział Kelly podczas konferencji na temat bezpieczeństwa, która wczoraj odbyła się w Waszyngtonie. Wśród dodatkowych środków bezpieczeństwa, jakie wprowadzają Amerykanie, są m.in. dodatkowa weryfikacja pasażerów, dokładniejsze prześwietlanie bagażu oraz wykorzystywanie na większą skalę psów szkolonych w wykrywaniu ładunków wybuchowych. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają dotyczyć 180 lotnisk w ponad 100 krajach świata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. Piłkarze Chile awansowali do finału rozgrywek o Puchar Konfederacji. Wczoraj w Kazaniu w rzutach karnych po bezbramkowych 120 minutach pokonali Portugalię 3-0. W finale zagrają albo z Niemcami, albo z Meksykiem. Drugi półfinał dziś wieczorem. Piłkarze Lecha i Jagiellonii rozpoczynają rywalizację w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. Poznaniacy zagrają w Poznaniu z macedońskim Pelisterem Bitola, a Jagiellonia będzie grać w Gruzji z Dinamo Batumi. Rewanże już 6 lipca. Dziś także dokończenie przerwanego z powodu deszczu meczu 1/8 finału tenisowego turnieju w Eastbourne. Agnieszka Radwańska gra z Lauren Davis. Amerykanka prowadziła w pierwszym secie 5-4 i będzie teraz serwować. W Mikołajkach rusza dziś 74. rajd Polski, 8. runda rajdowych Mistrzostw Świata. W tym sezonie emocje rajdowe są nadspodziewanie wielkie. W 7 przejechanych rajdach wygrywało aż 5 różnych kierowców. W rajdzie Monte Carlo aktualny mistrz świata Sebastian Ogier. W rajdzie Szwecji Jari-Matti Latvala, który dał Jarisowi WRC pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. W Meksyku najlepszy okazał się Chris Meek. Na Korsyce Terry Neville, który wygrał też w Argentynie. W maju w rajdzie Portugalii znowu wygrał Ogier, a na początku czerwca na Sardynii dołączył do listy zwycięzców od Tanak. Dziś pierwszy Super OS na torze w Mikołajkach. Na piątek organizatorzy zaplanowali 6 OS-ów, na sobotę 9, a w niedzielę to ostatni dzień rywalizacji 4. Anglicy po raz kolejny wrócili do tragedii sprzed blisko 30 lat, do masakry na stadionie Hillsborough w półfinale Pucharu Anglii. A second ambulance has arrived. A very serious incident. Przepełniona trybuna, zbyt wysoki płot, 96 zabitych, zaruszonych i zareptanych. Najmłodsza ofiara miała 10 lat, najstarsza 67. Przez lata brak winnych, a teraz przełom. Jestem szczęśliwy, nie mogliśmy prosić o więcej. Po niemal 3 dekadach, po pierwszym wyroku uniewinniającym policjantów, po fałszywych oskarżeniach tabloidu The Sun wobec kibiców, zarzuty dla 6 osób. Najpoważniejsze dla szefa lokalnej policji. Mamy wystarczająco wiele dowodów, by oskarżyć Davida Duckenfielda o nieumyślne spowodowanie śmierci 95 ludzi poprzez rażące niedopatrzenia. Mówi prokurator Sue Hemming. Śledztwo trwało 4 lata, setki policjantów wzięły pod lupę tysiące dokumentów. Koszt około 100 milionów funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. O sporcie u nas znowu po godzinie 17. Czwartek ze zmienną aurą, na zmianę chmury i rozpogodzenia, opady deszczu miejscami intensywne, lokalnie burze z gradem, silnym wiatrem, mocno wiać będzie też w Karpatach. Od 24 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz, kupując pralkę Beko z silnikiem inwerterowym i programem Baby Protect, zapłacisz jedynie 1199 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt.pl. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisce Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisce Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belisca Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belisca Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Już dziś wielki finał akcji charytatywnej Dwójki Kultura Pomaga i ostatnia szansa, by wziąć udział w licytacjach internetowych. Czeka na Państwa 12 filiżanek z autografami ludzi kultury, m.in. Anny Dymnej, Wiesława Myśliwskiego i Włodka Pawlika. Licytacje na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl zakończą się punktualnie o 16. Pomóżmy Stowarzyszeniu Wspólny Świat z Białej Podlaskiej, które walczy o budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po smartfon Huawei P10 z powerbankiem, selfie stickiem, kablem USB i przejściówką w zestawie za 2699 zł. Szatun, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry i zaraz po dzień dobry przedstawiam naszą sytuację. Zofia Kruszewska zrealizuje audycję dzisiaj. Dzień dobry.

To była piosenka z zażaleniem, nie na piosenkę, a na zachowanie moje wczoraj w programie, bowiem jeszcze 2 godziny po zakończeniu programu do południa wczoraj odbierałem zażalenie od słuchaczy, którzy odczuli niedosyt związany z brakiem tego utworu w trakcie wczorajszej wizyty Martyny Jakubowicz w naszym programie. Rzeczywiście Martyna wczoraj opowiadała o tym utworze dość długo, ale uznaliśmy wspólnie, że był nadawany tyle razy, że może przy innej okazji, ta okazja nadarzyła się tak szybko, bo już dziś. No a w związku z tym, że wspominam wczorajszą wizytę Martyny u nas, to przypomnę Państwu, że w przyszłym tygodniu rusza Suwałki Blues Festival i podczas tego festiwalu w tym roku, jak mi się wydaje, będzie wspaniały koncert 40-lecia działalności artystycznej Martyny Jakubowicz, ale o wszystkim Państwu opowiemy, dlatego że stamtąd audycję swoje będzie prowadził Jan Chojnacki i też będę miał przyjemność spotkać się z publicznością suwalską i opowiedzieć Państwu, jak jest na festiwalu w Suwałkach. Zresztą jadę tam po raz pierwszy z dużym zainteresowaniem. To tyle wspomnień audycji wczorajszej i tak jak powiedziałem wczoraj, program 3 wymiary gitary był programem bałaganiarzy. Nie mieliśmy żadnego scenariusza. Program do południa ma scenariusz i zgodnie ze scenariuszem teraz nasza terapia.

bo on pewnie będzie chciał komisję i nas wszystkich obserwatorów przekonać, że on nie był żadnym oszustem, tylko po prostu prowadził sobie działalność biznesową podwyższonego ryzyka. I to jest takie sobie działanie z jego punktu widzenia pewnie uzasadnione. Natomiast były sprawy całej by nie było, gdyby w stosownym momencie wszystkie instytucje odpowiadające za ład i porządek na rynku finansowym po prostu zadziałały. I nie wierzy pan w to, że to jest taka gorzka, bardzo trudna i ciężka lekcja, ale jednak lekcja jakiejś edukacji ekonomicznej? No niby uczymy się na błędach, ale w momencie, kiedy jest to oprocentowanie 0,1% i jest oprocentowanie 10%, to każdy się skusi, bo to jest chciwość ludzka po prostu zrozumiała i wartościowa, jak twierdzą finansiści. Więc tak to działa. 2/3 Polaków zamierza w tym roku wydać więcej, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Nie zamierzamy jednocześnie oszczędzać. Jak to odbierać? Zarabiamy wystarczająco dużo, by chętniej wydawać i za mało, by oszczędzać? Często się tak tłumaczymy. Gdybym zarabiał chociaż kilkaset złotych miesięcznie więcej, to na pewno bym odkładał. Jest takie przekonanie w społeczeństwie, że jesteśmy za biedni, żeby oszczędzać. I to jest od lat. Jesteśmy zresztą najsłabiej oszczędzającym państwem, jednym z najsłabiej oszczędzających w Unii Europejskiej. To wszystkie statystyki pokazują. Natomiast jeśli chodzi o ten popyt konsumpcyjny, no to tutaj rzeczywiście jest tyle bodźców z rynku dobrych, że chcemy wreszcie złapać oddechu. Chcemy trochę sobie pożyć. I to w skali od nastolatków do staruszków, bo tamten poziom konsumpcji jest, rozkłada się tak, że wszyscy chcą się nachapać. To się źle skończy, dlatego że bez oszczędności przyszłość wygląda marnie. I przyszłość gospodarki nie będzie koniunktury bez przerwy, że ta konsumpcja będzie gospodarkę napędzać. Czyli tę poduszkę finansową trzeba budować właśnie w dobrych czasach. Oczywiście tak, właśnie wtedy. Natomiast no, dzisiaj no, cały wzrost PKB pochodzi właśnie z tej żywotnej konsumpcji i z tego nieprawdopodobnego optymizmu, że proszę zauważyć, że optymizm konsumentów w Polsce jest najwyższy od 1989 roku, więc to jest przełom jakiś mentalnościowy. Pożyjemy, zobaczymy, ale ja bym do tego entuzjazmu podchodził nieco ostrożnie. Chcemy sobie pożyć, jak pan mówi, panie Adamie, i kupujemy już ponad 30% sprzętu AGD. To modele do zabudowy, są droższe od tych wolno stojących, ale to ich właśnie sprzedaż rośnie kilka razy szybciej, informuje na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Przy okazji rynek AGD w Polsce wart jest w sumie 10 miliardów złotych, 7 miliardów to wartość sprzedaży tego dużego sprzętu, a Polska to w ogóle największy producent w Europie. W 2016 roku sprzedaliśmy 22 miliony sztuk takiego sprzętu, z tym, że 90% tej produkcji trafia na eksport. Tak jest. Otóż tak, ten popyt na AGD będzie rósł, bo obserwujemy przecież wyraźne ożywienie na rynku mieszkaniowym. Więc jak przybywa chat, to i przybywa wyposażenie. Kupujemy mieszkania, w nich są kuchnie, musimy je wyposażyć. Dokładnie tak. Z drugiej strony, sami producenci tego sprzętu napędzają koniunkturę. Bo przecież robią wszystko, żeby każda innowacyjność, każda nowość w tym sprzęcie zachęcała do zmiany z poprzedniego na nowy. To jest tak jak z telefonami, telewizorami i czym tam jeszcze. To samo jest tutaj, że kuchenka wyposażona w jeszcze jedno pokrętło już powinna się u mnie znaleźć, bo tego pokrętła do tej pory nie miałem. Jeszcze jedną rzecz bym do tego dodał, żywotność takiego i sprzętu. I otóż to, prawda? Chciałem powiedzieć na końcu, żeby nie drażnić producentów AGD, bo nam napędzają duże pieniądze, że właśnie o to chodzi. Unia Europejska przecież teraz główkuje, co z tym zrobić. Że ten sprzęt jest wyżyłowany tak, że w momencie upływu gwarancji już trzeba kupić nowy albo ten oddać. Czyli do naprawy. Pralka wytrzyma 5 lat. Notabene wiele segmentów takiego sprzętu jest w ogóle nie do naprawy, w związku z tym trzeba całe gigantyczne elementy wymienić. Więc to jest ten problem. Ale ja myślę, że to zostanie zablokowane, bo już cały czas mówi się i pisze o tym, że ten konsumpcjonizm ma gdzieś granicę. To szaleństwo zakupowe ma gdzieś granicę. I może tak się stanie. Już 36% pracujących w Wielkiej Brytanii obcokrajowców myśli o powrocie do kraju, informuje Puls Biznesu. To oznaczałoby zwolnienie 1 200 000 etatów. W sumie na wyspach pracują 3 400 000 imigrantów. Skąd wziąć ręce do pracy? Zatem na wyspach brytyjskich będą mieli Brytyjczycy spory problem, jeśli te prognozy się rzeczywiście zrealizują. Stosunkowo mało im współczuję. Natomiast to jest problem, dlatego że to są faceci, którzy są super wykwalifikowani. To są najwyższej klasy specjaliści. Pani również. I tak. I oni mają świadomość, że poczucie stabilizacji zanika. Poczucie pewności tego miejsca pracy znika. I jednocześnie obserwują, że ich siła nabywcza w stosunku do lat minionych z powodu kursu funta, no, jakby staje się problematyczna. Więc wielu z nich zastanawia się, czy aby nie wrócić do swojego rodzinnego kraju, bo tam można taką stabilizację osiągnąć łatwiej i w szybkim tempie. Więc to jest sposób myślenia atrakcyjny. Ale już poważnie rzecz biorąc, Wielka Brytania, jeśli by doszło do takiego eksodusu, to będzie problem. I na koniec, wczoraj o 13.30 padł rekord. Nigdy jeszcze w Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną nie było tak duże. Rekordowa liczba to 22 883 MW. To w dużej części efekt oczywiście wysokich temperatur i włączania klimatyzatorów, a spółka Polskiej Sieci Elektroenergetycznej informowała, że chociaż zapotrzebowanie było potężne, rekordowe, największe w historii naszego kraju, to problemów z dostawami nie było. Ciekawe, jak to będzie jest dzisiaj, panie Adamie. No tak, dzisiaj ma być jeszcze cieplej. W ubiegłym roku było tak, że rekord był bity z dnia na dzień. Jednego dnia było wysokie zapotrzebowanie, był pobity rekord, kolejnego dnia ten rekord był jeszcze bardziej pobity. Aż wreszcie do sierpniowego krachu doszło, kiedyśmy się obudzili z niedoborem mocy. Jesteśmy na styku wydolności systemu elektroenergetycznego, to wszyscy wiemy. Odbiorników przybywa, a mocy produkcyjnych ubywa. Albo w każdym razie są na granicy wydolności. Więc to zagrożenie będzie ciągle rosło. Ale tutaj myślę, że konsumenci powinni sami myśleć o sobie. Dlatego, że prosument na rynku energii, czyli to jest własne źródło energii, to jest przyszłość. I w momencie takiego rozproszenia źródeł energii, takich zagrożeń zapaścią, prawdę mówiąc, unikniemy na pewno. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Patryc Wyżga. Dziękujemy. Miłego dnia. Na program zaprosił sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji był Tauron. Sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Autopromocja. Szkolenia, warsztaty, nowe projekty. Pomocny w pozyskiwaniu środków na ich realizację może być konkurs Zintegrowane Programy Uczelni. Zakładany cel konkursu to podnoszenie przez studentów kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych i informatycznych. Więcej informacji w najbliższym wydaniu audycji Bardzo Ważny Projekt. W Trójce, dziś o 18.45. Zapraszam, Wiktor Legowicz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premie dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dawno nie słyszałem, dobrze brzmi. To był zespół Soundgarden. Słuchając informatora ekonomicznego, przeglądałem jeszcze niewielki dziś kufer z płytami i stwierdziłem ku swojemu zdumieniu, że w tym kufrze dzisiaj aż dwie płyty Norry Jones. Jedna płyta Norry to ta ostatnia, czyli najnowsza, a druga klasyczna, i z tej klasycznej dzisiaj skorzystamy, ale jak to się stało, że wziąłem dwie płyty z udziałem Norry, to chyba świadczy o tym, że bardzo ją lubię i tego się nie wypieram, tak rzeczywiście jest. Kilka lat temu Nora znalazła się w towarzystwie człowieka, który nazywa się Billy Joe, w bardzo klasycznym studiu. Wszystko tam było klasyczne. Klasyczne mikrofony, klasyczne wzmacniacze, klasyczne gitary, klasyczne głosy i klasyczny repertuar, który wybrali. I z tej sesji nagraniowej chciałbym Państwu przypomnieć jedno nagranie, które jednocześnie może być, choć płyta nie jest jakaś bardzo leciwa, które jednocześnie można rozciągnąć pod ten nasz cykl radiolampowy. Czyli uruchamiamy wyobraźnię, radiolampowe dziś gra tak. Sitting alone in a low rocking chair, I saw an old mother with silvery hair. She seemed so neglected by those who should care. Rocking alone in an old rocking chair, her hands were calloused and wrinkled and old. A life of hard work was the story they told. And I thought of angels as I saw her there, rocking alone in an old rocking chair. Bless her old heart, do you think she complained? Though life has been bitter, she'd live it again. And carry that cross that is more than her share, rocking alone in an old rocking chair. It wouldn't take much just to gladden her heart, just some small remembrance of somebody's part. A letter would brighten her empty life there, rocking alone in an old rocking chair. Just the same, and I think of angels as I see her there, rocking alone in an old rocking chair. Jestem przekonany, że w Państwa domu też jest taki jeden fotel, w którym najlepiej słucha się muzyki. Rocking Chair to Billy Joe i Norah Jones. I na tej płycie ponad 40 minut takiej lampowo-taśmowej muzyki. Jeszcze kiedyś sobie z usług tej płyty i z usług tego duetu skorzystamy. Teraz będzie Robert Cray. Mm-hmm. Mm-hmm. it's soft to touch. Love has thorns that hurt so much. Well, then why must the same love that makes you laugh make you cry? Well, now you think of love as a great big mountain. Think of love as a great big rock. Won't you think before you start it to rolling down? Because once you start, you know you can't stop. Robert Cray jest za 80, teraz o ważnym wydarzeniu kulturalnym. Od piątku trwa w Krakowie 27. Festiwal Kultury Żydowskiej. To koncerty, spotkania, wykłady i warsztaty, na przykład ze świadomego podróżowania po Izraelu. Poprowadzili je specjaliści z Pracowni Odpowiedzialnej Podróży Postturysta. Z jednym z nich, Jarosławem Ziółkowskim, rozmawiała Wioletta Myszkowska. Shalom, makowe. Co Jan? Przywitaliśmy się. To są pierwsze słowa najważniejsze, które trzeba znać w Izraelu. W Izraelu właściwie moje doświadczenie jest takie, że słowa wyrażające to, że człowiek jest zadowolony, że jest fajnie, to jest na jak wiele różnych sposobów można odpowiedzieć, że tak, jest fajnie, jest dobrze, jest w porządku. Co moim zdaniem ma w sobie coś takiego izraelskiego i co jest dość specyficzne. Mamy już za sobą te kilka dni takiego zachłyśnięcia się turystycznego. I co później? Co to znaczy podróżować po Izraelu świadomie? Kiedy prowadziliśmy warsztaty w ramach festiwalu, sporo naszych uczestników właśnie nam zadawało to pytanie. Nasza odpowiedź jest taka, że świadomość przede wszystkim wymaga tego, żeby wiedzieć, żeby budować jakieś zrozumienie tego, w jakich sytuacjach się znajdujemy. Naszym celem, kiedy mówimy o świadomym podróżowaniu do Izraela, jest właśnie pokazanie wielu różnych perspektyw i różnych takich punktów węzłowych, gdzie pojawiają się kłopoty. Spędzając wakacje w Izraelu, mamy, wydaje mi się, taki miks tego, że jesteśmy w miejscu świętym, jesteśmy w miejscu imprezowym, jesteśmy w wielu różnych miejscach, a jednocześnie jesteśmy też w miejscu, gdzie ludzie nie dogadali się jeszcze między sobą politycznie. Gdzie powinien pojechać człowiek, który chce zwiedzić Izrael świadomie? To znowu jest bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że poza tym, że zobaczymy, będziemy w Tel Awiwie, będziemy w Jerozolimie, tych miejsc nie będę wymieniał, bo wydaje mi się, że oczywiste, że turyści z Polski trafiają do tych miejsc. To, co mi się wydaje ciekawe, to, że sporo ludzi boi się pojechać na zachodni brzeg. To też wychodziło nam w rozmowach z uczestnikami naszych warsztatów. Wydaje mi się, że to jest wartościowe. Przejechanie samodzielne nawet przez checkpoint, znalezienie się w Ramallach, zobaczenie tego miasta w autonomii, jak ono wygląda. Jeśli miałbym mówić o świadomym podróżowaniu do Izraela, to zachęcałbym do tego, żeby spróbować przed wyjazdem pogłębić swoje zrozumienie, czytając książki. Często turyści bardzo często korzystają ze źródeł wiedzy, które są z europejskiej perspektywy. To też ma sens, dlatego że miejscowi, tak jakbyśmy my pisali przewodnik po Polsce, nie zawsze rozumiemy to, co interesuje turystów, albo też jakie oni napotykają trudności przez to, że nie znają kraju. Niemniej jednak nasza perspektywa jest perspektywą z zewnątrz, nie uwzględnia tego, jak widzą Izrael ludzie mieszkający tam. A pytałeś kiedyś miejscowych, gdzie jechać? Tak, i z tego wychodziły bardzo ciekawe rzeczy, to znaczy bardzo dużo podróżowałem z podpowiedzi mojego telawiwskiego kolegi i trafiłem na zbiory oliwek w palestyńskich wsiach przedzielonych murem. Trafiłem do beduńskich wsi na południu, ale też zdarzyło mi się zupełnie inne historie w stylu w Tel Awiwie odwiedzenie Muzeum Rubina, takiego malarza rumuńskiego pochodzenia, który był niesłychanie znany w Izraelu. Niesłychanie ma w tym malarstwie coś ciekawego, bo to jest człowiek, który przyjeżdża z Europy, ale przyjeżdża z całym tym bagażem wyobrażeń o tym, co to znaczy być pionierem w Izraelu i to jego malarstwo ewidentnie, widać w nim takie właśnie napięcie pomiędzy nim, malarzem odnoszącym już sukces w tej mandatowej Palestynie, a jego rodziną, która jeszcze tkwi, tak już mówiąc skrótem, w tych europejskich garniturach pod krawatem, pomimo tego gorąca. Warto pytać miejscowych. Warto pytać, na pewno, tak. Festiwal Kultury Żydowskiej pod trójkowym patronatem potrwa do 2 lipca. Na pewno zajrzymy jeszcze na krakowski Kazimierz. Wioletta Myszkowska dała nam sygnał, że udało jej się poznać tajemnicę dobrego humoru i obiecało się z Państwem nią podzielić w sobotni poranek. A na razie czwartek do południa. Nobody there can find. Well, very any.